spędzasz czas z rodziną. A gdy przypominasz sobie o rachunkach, zachowujesz spokój, bo wszystko masz już opłacone w Żabce. Albo nie wyobrażaj sobie. Po prostu rób to, co lubisz, a rachunki tanio opłacisz w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Żabka. Uwolnij swój czas. Regulamin i cennik na żabka.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę, to dzień oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Przez całą noc, bijąc w bęben, będą to, jak nakazuje tradycja, obwieszczani mieszkańcy Janowca. Spędzający święta w Beskidach i na Podhalu mogą cieszyć się zimowymi warunkami. To najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan. Trwa Triduum Paschalne. Pokazuje, że chrześcijaństwo jest religią zakorzenioną w historii, mówi ksiądz profesor Waldemar Chrustowski. Te dni układają się w całość i stanowią liturgiczne uobecnienie wydarzeń w Jerozolimie, podkreślał w Polskim Radiu 24 biblista. Wielki Czwartek nawiązuje przede wszystkim do Wieczernika i do modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Wielki Piątek nawiązuje do Jego pojmania, skazania Go na śmierć, drogi krzyżowej i śmierci. Sobota to dzień ciszy, w której oczekujemy na to, co wiemy, że już się wydarzyło. No i wreszcie w Wigilię Wielkanocną, czyli w sobotni wieczór, jest ta radość, blask Zmartwychwstania Pańskiego. Jutro przypada Wielkanoc. Przez całą noc mieszkańcy Janowca, bijąc w bęben, będą obwieszczali zmartwychwstanie Chrystusa. To tradycja kultywowana tylko w kilku miejscach w Polsce. Mieszkańcy chodzą od domu do domu, zapraszając do wspólnego przeżywania Wielkiej Nocy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie tradycja powstała, ale jest kilka hipotez, mówi Jacek Niedziółka z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu. Niektórzy mówią, że ten bęben został przywieziony po bitwie pod Wiedniem tutaj do Janowca. I wtedy pan, który rządził na zamku, wziął ze sobą Tatarów jako jeńców wojennych. I oni tutaj zostali na tych ziemiach, tutaj się naturalizowali, ponieważ dobrze, jak mówi legenda, służyli naszemu panu. Pan im pozwolił się osiedlać, pan im pozwolił brać żony tutaj miejscowe. I tak jakby oni tą historię, tą tradycję tutaj wprowadzili. Według tradycji bębnić mogą tylko mieszkańcy Janowca, ale każdy może uczestniczyć w korowodzie. Rozpocznie się około 20 przy janowieckim cmentarzu, zakończy nad ranem przed rezurekcją. Wielkanoc przynosi nadzieję na lepsze jutro, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Składając życzenia wielkanocne, szef rządu podkreślił, że za nami trudny czas ze względu na pandemię i niepokoje związane z kryzysem energetycznym. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny. To, co najtrudniejsze, już za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy, abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Składając życzenia wielkanocne, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński życzył Polakom spełnienia marzeń, przede wszystkim tych dotyczących pokoju, spokoju i rozwoju naszego kraju. Życzenia przekazał Polakom w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda, jak napisał: niech czas zmartwychwstania pańskiego przyniesie wiele spokoju, pogody ducha, dobrych chwil, miłych, rodzinnych spotkań i wspomnień. W czwartkowym wywiadzie dla programu Trzeciego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda, składając życzenia świąteczne, podkreślał, że mimo iż jesteśmy w trudnym czasie niepokojów, począwszy od 2020 roku i pandemii, przez obecną wojnę na Ukrainie, potrzebny nam optymizm. To będą białe święta w górach. Spędzający Wielkanoc w Beskidach i na Podhalu mogą cieszyć się zimowymi warunkami. Ostatni atak zimy przyciągnął do Zakopanego i Krynicy Zdrój wielu miłośników narciarstwa. Właściciele hoteli i pensjonatów nie mają powodów do narzekań. W Zakopanem zajętych jest 75% miejsc noclegowych. Jednak ci, którzy spodziewali się w Tatrach wiosny, zastali zimę, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Że żucha i bazie na stołach się pojawią, ale prawdopodobnie nie będziemy mogli uraczyć gości krokusami w naszych przepięknych dolinach. W Krynicy Zdrój zajęta jest ponad połowa z 12 tysięcy miejsc noclegowych. Miłośnicy nart nie mają jednak powodów do narzekania. Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. W Krynicy powróciła zima i to taka poważna zima. Stacja narciarska Słotwiny Arena od kilku dni śnieży i warunki narciarskie są bardzo dobre na stacji. Wyciągi narciarskie działają też na Kasprowym Wierchu, na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej i w ośrodku Wisła Soszów. W rejonie Kasprowego Wierchu zalega około 2 metrów śniegu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Specjalne audycje, spotkania z wyjątkowymi gośćmi, transmisje nabożeństw i koncertów to propozycje Polskiego Radia na święta wielkanocne. W programie drugim już za półtorej godziny pierwsza transmisja z jednego z festiwali, mówi kierownik redakcji muzycznej Andrzej Sułek. Słuchać będziemy transmisji z gdańskiego festiwalu Actus Humanus Resurrectio, a będą to lamentacje Jeremiasza Emiliade Cavalieriego w wykonaniu jednej z najjaśniejszych gwiazd europejskiej sceny muzyki dawnej, czyli zespołu Concerto Italiano pod dyrekcją Rinalda Alessandriniego. Z kolei Polskie Radio Kierowców towarzyszy słuchaczom w trakcie świątecznych wyjazdów i na bieżąco monitoruje sytuację na drogach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo we wschodniej i południowej Polsce. Przejaśnienia jedynie na zachodzie. Minus 1 stopień pokażą termometry w nocy w rejonach podgórskich. 2 stopnie na zachodzie, 5 na wschodzie, do 7 stopni w centrum oraz na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Teraz w Media Expert przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%, a do tego pierwsza rata gratis, RRSO 0%. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%. Ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Legendy rocka w Niebowzięci w Trójce do 20 był wstęp, bo program ma dzisiaj 3 godziny. Teraz będzie rozwinięcie, zakończenie po 19. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Marek Okrasiński łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, a państwo niczym wspomaganie kierownicy dodają od siebie, no i pomagają w prowadzeniu. I w temacie legend, które narobiły największego bigosu i utworów do muzycznego koszyczka. 227 trójek. Ale przy okazji pojawiają się też ciekawe wspomnienia. Wie pan co, o tym bigosie chciałam porozmawiać, który zespół zrobił. Nagrałam właśnie z Trójki, nawet nie powiem panu kiedy, płytę Pink Floydów Ścianę, jeszcze na ZK. I chciałam się z tym podzielić osiedlem całym, wystawiłam kolumnę na okno i przyszedł dzielnicowy. No, on chyba nie lubił Pink Floydów, no. To przypomina się również postać Syda Barretta, który 10 lat wcześniej został usunięty z zespołu. 8 minut po 18. Gramy dalej. Gra gitara na rozwinięcie. Idealne. Bohemian Rhapsody w Trójce. Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.

prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Czasem słowo ma ogromną moc i tak właśnie jest w tym przypadku. Wiersz Tuwima wyśpiewany przez Niemena. Pięknie, o takim nieskażonym uczuciu, tym jasnym, dobrym, nieoczekującym. 227 trójek. Pytam państwa dzisiaj między innymi o legendy, które narobiły największego bigosu. Myślę, że o rozrabianiu mógłby niejedno powiedzieć niejaki pan Axel Ross. Wiem, że tam były rozruby takie, tak, ponarkotykowo-alkoholowe takie. Sporo było tego. On to potrafił. Ale jak zaśpiewał, to już było naprawdę o czym mówić i czego słuchać. Ale on na szczęście w niebo wzięty nie jest, więc dziś poza programem, bo dziś taki muzyczny przekaz z góry. To i mentor. Co go łączy, o właśnie, ze wspomnianą grupą Guns N' Roses? To, że w latach 70. spotykał się z matką Slasha. W Trójce teraz David Bowie, Heroes. Dolphins. Dzień dobry, stały i wierny słuchacz. Chciałem zapytać, czy macie państwo tam gdzieś w zanadrzu może White Room grupy The Cream? Taki byłby na miejscu utwór z chyba jednym z najdziwniejszych tekstów, jakie w muzyce rockowej spotkałem. Wszystkiego najlepszego Trójce, pogody ducha i dobrych audycji. Dziękuję. Trójka, Polskie Radio, 28 minut do 19. Dwaj w niebo wzięci, bez wątpienia. Jack Bruce i Ginger Baker. Jeden jeszcze nie, czyli Eric Clapton. Cream, White Room, dziwny tekst. To zadziwimy się za moment ponownie, bo... Witam w sprawie tych przebojów z Okoszyczka, to Dorsów bym chciał, a la woman. Ewentualnie Dorsów może być jeszcze The End, albo People Are Strange. To będzie ten ostatni akurat, ale zanim The Doors, 227 trójek, jeszcze tak zwana szczypta nostalgii. Ja jestem 60-latkiem, który no, w wieku nastu lat nie miał dostępu do tych całych wspaniałości, do tych płyt wszystkich, które na zachodzie wychodziły. Muszę powiedzieć, że próbowaliśmy zdobywać te płyty Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath z Ozzy Osbornem. I odbywało się to w ten sposób, że jak ktoś miał dostęp do dolarów i kupił jakiś dobry sprzęt, to zbieraliśmy się z kolegami u kolegi, który miał ten super sprzęt i z wypiekami na twarzy chłonęliśmy tą muzykę, która wtedy była tak trudno dla nas dostępna oprócz radia. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Na złapanie odrobiny świętego spokoju. 20 minut do 19. Fragment płyty Rumors, Fleetwood Mac, jednego z moich ulubionych albumów. No i w niebo wzięta Chris McVie. Dreams 227 trójek, to wracamy do legend rocka i tego muzycznego i nie tylko bigosu. Starzy rock'n'rollowcy, rockmeni to robili, bigos cały czas jakiś tam, ciężko powiedzieć. No, Axl Rose w koszulce Jezusa z koroną cierniową, to tak tego trochę. Ale jakbyście Boba Dylana tam znaleźli gdzieś i na kino Heaven's Door puścili, to by było super. Już znaleźliśmy, jest przygotowany, ale to będzie na sam koniec, tuż przed 20. A tutaj chyba o utworze z tego muzycznego koszyczka, o to też dzisiaj pytam. Dzień dobry. Do koszyczka utwór Louisa Armstronga, What a Wonderful World, i do kołyski dżemu. Pozdrawiam serdecznie. Piękne życzenia pan słuchacz Czupak złożył. Również się dokładam. Dziękuję. Trójka, Polskie Radio, gra gitara. No i gramy. Pięknie. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut i będzie 19. Wielkanoc do majówki już blisko. Wielki być może, no z filmu Wielka Majówka, Kora. Bez wątpienia w niebo wzięta, ma nam w trójce 227 trójek. Dziś między innymi o utworach z muzycznego świątecznego koszyczka. Dzień dobry, wie pan, jestem zauroczony muzyką, jaką puszczacie. Nie mogę ucha oderwać od radia, ale chciałbym, żeby pan przypomniał redaktorowi, że jest taka najpiękniejsza ballada rockowa, Kaszmir. Może znajdzie gdzieś czas na to. A to jest tak, że Cepelini już byli, więc Kaszmir może następnym razem. A tutaj co mamy? Chciałbym wam bardzo podziękować za tą wspaniałą muzykę, panie redaktorze. Przypomniały mi się moje kawalerskie czasy, no a odpowiadając na kolejne pytanie, do wielkanocnego muzycznego koszyczka na pewno włożyłbym Wishbone'a i ich fantastyczną Persefonę, która idealnie pasuje do dzisiejszej audycji. O, prezentowałem ostatnio nad ranem. Kto wie, Persefona do 20? Może tak, warto niezmiennie słuchać trójki. Tymczasem zanim stąsi wspomnienie Charlie'ego Wattsa między innymi, no to wspominamy naszego Bogusia Łyszkiewicza, czyli w trójce Kocham Cię, chłopcy z Placu Broni.